สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแบบสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู155ตอนร้อยเรียงคำอุปมาตอนที่1ครับพี่น้องครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เราทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของคำอุปมาและก็แผ่นดินสวรรค์ในวันนี้และอีก3วัน4วันที่กำลังจะถึงนี้พูดถึงเรื่องเมื่อเราจับคำอุปมามาร้อยเรียงกันนะครับเราก็จะเห็นภาพของแผ่นดินสวรรค์ทั้งหมดพี่น้องครับผมจะขออนุญาตทบทวนว่าแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแผ่นดินสวรรค์ในยุคปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ในเครือจักรของพระเจ้านะครับผู้ที่เริ่มต้นแผ่นดินสวรรค์นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์และผู้ที่กำลังทำพระราชกิจของพระองค์อยู่บนแผ่นดินสวรรค์ก็คือเครือจักรที่ตั้งอยู่โลกนี้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแผ่นดินของพระเจ้าในปัจจุบันนี้ผมได้พูดไปแล้วแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตก็คือเราต้องคอยท่าครับคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเสด็จมาปกครองนะครับโลกนี้อย่างแท้จริงก็คือการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูนั่นเองพี่น้องครับผมได้พูดถึงว่าแผ่นดินของพระเจ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับก็พูดถึงคนคนหนึ่งครับท่านนี้เป็นนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยปัจจุบันนี้ท่านชื่อว่าวิลเลียมบาร์เคลย์วิลเลียมบาร์เคลย์ได้พยายามขยายความเรื่องแผ่นดินสวรรค์นะครับคือสถานภาพนะแผ่นดินสวรรค์คือสถานภาพที่สิ่งต่างยอมที่จะเป็นไปตามน้ำมันไทยของพระองค์เหมือนที่เป็นอยู่ในสวรรค์เพราะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนพวกเราทั้งหลายก็คือในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นแผ่นดินโลกนั้นเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูแน่นอนครับต้องเกิดนะครับแน่นอนครับต้องเกิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูกำลังอธิบายโดยใช้คำอธิษฐานของพระองค์ว่ามันเป็นสถานภาพนะครับแผ่นดินของเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์เป็นสถานภาพที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่สิ่งต่างยอมที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะว่าในสวรรค์ครับทุกอย่างอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเองซึ่งเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้เราต้องมีเป้าหมายก็คือเราต้องเชื่อฟังเราจะต้องทำตามหรืออยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านี่นะครับก็คืออุปนิสัยหรือบุคลิกของชาวแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่งประเทศใดได้หมายถึงเขาจะต้องยอมรับเชื่อฟังกฎหมายของบ้านนั้นเมืองนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นพลเมืองในแผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์เราก็ต้องยอมรับเชื่อฟังกฎบัญญัติกฎเกณฑ์กฎหมายของแผ่นดินนั้นถ้าแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงอำนาจการปกครองสูงสุดแล้วก็จะไม่มีใครสามารถอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ได้เลยนอกเสียจากว่าเขาจะต้องยอมตัวเองอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยอำนาจการปกครองของพระเจ้าในการยอมตัวเองนี้แสดงออกด้วยการเชื่อฟังกฎหมายเชื่อฟังพระองค์นะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของเราซึ่งเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับเวลาที่เราร้อยเรียงเรื่องแผ่นดินสวรรค์ในคำอุปมาของพระเยซูนะครับเราจะต้องเห็นว่าส่วนประกอบของคำสอนหรือคำอุปมานั้นนะครับเรื่องราวเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยยากมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคำอุปมาของพระเยซูเป็นคำสอนที่ไม่สามารถจะใช้วิธีอื่นหรือรูปแบบอื่นใดในการอธิบายได้เลยพระเยซูใช้คำอุปมาอย่างเหมาะสมครับในการที่จะสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเราเองนั้นถ้าหากว่าเราอ่านเองนะครับโดยที่เราไม่รู้หลักเราก็จะอาจจะไม่เข้าใจว่าจะต้องร้อยเรียงกันขึ้นมาเพื่อที่เราจะเห็นภาพแผ่นดินสวรรค์ชัดเจนเพราะพระเยซูกำลังถักทอภาพแผ่นดินสวรรค์ให้เรามองให้เราเห็นครับเพื่อที่ให้เรารู้และเข้าใจมีความซาบซึ้งและเราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เพราะเหตุที่เราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์เราจะสามารถตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ในฐานะที่เราเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูกำลังถักทอภาพของแผ่นดินสวรรค์นะครับเราก็ต้องร้อยเรียงอุปมาเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันครับก็คือเรื่องที่ขยายความเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เล่าเป็นคำอุปมาของพระเยซูนั้นสามารถที่จะเกิดผลในสองด้าน กับคนที่เชื่อฟังเขาจะสามารถร้อยเรียงได้ครับเห็นภาพใหญ่ได้แต่กับคนที่ไม่เชื่อฟังคำอุปมานั้นจะเหมือนกับคล้ายๆกับหินสะดุดครับทำให้เขานั้นมองไม่เห็นครับแม้ว่าเขาจะมีตาไม่ได้ยินไม่เข้าใจครับแม้ว่าเขาจะมีหูนะครับและจิตใจของเขานั้นก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังครับเพราะว่าเขามีจิตใจที่เด็ดกระบดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตัดสินใจตอบสนองได้หรือตัดสินใจเชื่อฟังได้เขาจะเกิดความกระจ่างครับในขณะเดียวกันก็จะเกิดการหนุนใจเกิดขึ้นว่าขณะที่เราเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้นะครับเรามีความหวังใจเพราะเหตุที่ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับพระเยซูใช้จินตนาการและสิ่งที่ผู้คนในสมัยนั้นคุ้นเคยเพื่อที่จะช่วยให้เขาเหล่านั้นเข้าใจในสิ่งใหม่ๆและที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะต้องศึกษาบริบทต่างๆนะครับของประเพณีวัฒนธรรมชีวิตของชาวยิวในสมัยนั้นพระเยซูใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อความหมายเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าครับและนี่เป็นความพยายามนะครับที่จะจัดหมวดหมู่เพื่อที่เราจะร้อยเรียงคำอุปมาเหล่านี้ให้เราเข้าใจพี่น้องครับเราสามารถที่จะร้อยเรียงคำอุปมาเหล่านี้ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับ4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือเขาเรียกว่า the coming of the kingdom ก็คือการมาของราชอาณาจักรของพระเจ้ากลุ่มที่สองก็คือ the grace of the kingdom พระคุณของแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชอาณาจักรของพระเจ้าอันที่สามนะครับก็คือ the men of the kingdom ก็คือผู้คนในราชอาณาจักรของพระเจ้าและประการสุดท้ายก็คือ the crisis of the kingdom ก็คือวิกฤตการของราชอาณาจักรของพระเจ้านี่ครับร้อยเรียงกันเข้ามาจะได้เห็นสี่ภาพด้วยกันนะครับและเราจะเห็นว่าแต่ละภาพแต่ละภาพก็จะมีคำอุปมาที่สนับสนุนว่านี่คือการมาของแผ่นดินพระเจ้าของราชอาณาจักรของพระเจ้านะนี่คือเราจะเห็นพระคุณในราชอาณาจักรของพระเจ้านะนี่คือผู้คนที่อยู่ในราชอาณาจักรของพระเจ้านะและสุดท้ายก็คือวิกฤตของแผ่นดินหรือวิกฤตของราชอาณาจักรของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสี่อย่างนี้พี่น้องครับแน่นอนครับเราก็จะเข้าใจและเห็นภาพของแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างครบถ้วนในวันนี้นะครับผมจะอยู่ในหัวข้อแรกก็คือการมาถึงของราชอาณาจักรของพระเจ้าครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเริ่มพันธกิจของพระองค์ในกาลิลีโดยการประกาศพระกิตติคุณข่าวประเสริฐของพระองค์กับผู้คนในเวลานั้นว่าพวกเขาทั้งหลายกำลังยืนอยู่จุดที่สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์ของการช่วยให้รอดประวัติศาสตร์แห่งการตัดสินใจว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วนั่นครับคือจุดเริ่มต้นของแผ่นดินของพระเจ้านะครับพวกเขายืนอยู่ณเวลานั้นสาวกของพระองค์ทั้งหลายสิ่งที่สำคัญก็คือว่ากลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดอันนั้นเป็นกำหนดของแผ่นดินของพระเจ้าและความใกล้ที่เข้ามาถึงคนหรือถึงโลกทั้งใบยุคแห่งแผ่นดินและการปกครองของพระเจ้าที่บรรดาผู้เผยพระชนะทั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่งพวกกษัตริย์ในอดีตได้เฝ้ารอคอยและปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชอาณาจักรของพระเจ้าบัดนี้พระเยซูก็บอกว่าได้มาถึงแล้วและกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วพระวจนะของพระเจ้าครับในลูกาบทที่10ข้อ23นะครับและในมัทธิวบทที่13ข้อ16พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในตาทั้งหลายที่ได้เห็นการซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นก็เป็นสุขเพราะเราบอกกันทั้งหลายว่าผู้เผยพระวจนะหลายคนและกษัตริย์หลายองค์ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขามิได้เคยเห็นและอยากจะได้ยินซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาไม่เคยได้ยินนับว่าเป็นพระคุณของพวกเรานะครับอย่างสุดๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเรานะครับได้ยินได้เห็นพระเยซูถามว่าเราได้ยินได้เห็นโดยผ่านทางไหนครับโดยผ่านทางพระคัมภีร์ครับนะแต่ในพระคัมภีร์เดิมกษัตริย์เหล่านั้นผู้เผยพระยะผู้เผยพระชนะเหล่านั้นเขาไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้เห็นภาพของพระเยซูทั้งหมดเขาไม่ได้เห็นแผนการช่วยให้รอดอันแสนอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราได้เห็นครับเมื่อเราได้เห็นนับว่าเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราคนเรานะครับมักจะมีความหวาดกลัวเมื่อมีการเริ่มต้นแผ่นดินใหม่นะครับแผ่นดินใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชอาณาจักรของพระเยซูนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ทราบทิศทางของแผ่นดินนี้รวมทั้งอนาคตที่ไม่แน่นอนนะครับและแผ่นดินราชอาณาจักรใหม่นี้จะมีส่วนอย่างไรกับแผ่นดินหรืออาณาจักรเก่าเล่านะครับความวิตกกังวลของคนนะครับก็น่าจะเป็นที่มาของอุปสรรคเรื่องก ผ้าทอใหม่และน้ำองุ่นหมักใหม่พี่น้องครับในพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อ21นะครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูกำลังบอกถึงสัจธรรมความจริงว่าเมื่อผ้าทอใหม่นะครับเราก็จะไม่เอาไปปะนะครับผ้าเก่านะครับเป็นเสื้อเก่าน้ำองุ่นหมักใหม่นะครับเราก็จะไม่ไปใส่ในถุงหนังเก่านะครับอันนี้คือหลักการก็คือพูดง่ายว่าเก่ากับใหม่เนี่ยครับมันรวมกันเนี่ยนะครับไม่ได้เพราะมันจะดึงกันไปดึงกันมาทำให้ขาดทำให้เสียเสื้อเก่าแห่งลัทธิยูดาห์ก็ไม่สามารถทนต่อการดึงของผ้าปะทอใหม่ได้หรือแม้กระทั่งถุงหนังเก่าที่ใช้มานานก็ไม่สามารถทนต่อน้ำองุ่นหมักใหม่หรือยุคใหม่ที่พระเจ้านำมาให้ได้และไม่ว่าแผ่นดินใหม่นี้จะเริ่มต้นอย่างเล็กน้อยหรือต่ำต้อยเพียงใดในที่สุดแผ่นดินใหม่นี้นะครับหรือราชอาณาจักรของพระเจ้าใหม่นั้นจะเติบใหญ่และไม่เพียงแต่จะสามารถอบอุ้มและรองรับผู้คนทั้งโลกได้เรื่องนี้พบในอุปมาเรื่องเมล็ดพืชครับนะครับเมล็ดพืชก็เติบใหญ่เติบโตกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เลยที่เป็นที่พึ่งพิงของนกนะครับของสิ่งไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับและในขณะเดียวกันครับนะครับอุปมาเรื่องเชื้อขนมเห็นไหมครับเราคงจําได้นะครับว่าเชื้อขนมมันก็ฟูขึ้นมาฟูขึ้นไปฟูขึ้นไปจนกระทั่งเต็มก้อนนะครับก้อนใหญ่เลยอันนี้หมายถึงการขยายไปทั่วปลายแผ่นดินโลกที่เราครับเราจะเห็นนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชจักรของพระเจ้านั้นในที่สุดจะเติบใหญ่และสามารถโอบอุ้มรองรับคนทั้งโลกได้จากคำอุมาสองคำอุมานี้ที่นำมาร้อยเรียงกันนะครับโดยหลักการของถุงหนังนะครับน้ำองุ่นเสื้อผ้าทอใหม่นะครับนี่คือเราร้อยเรียงกันแล้วพี่น้องจะเห็นนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปครับเราจะร้อยเรียงเรื่องคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้นตามกาลเวลาเป็นอุปมาที่เรียกร้องให้มีความอดทนครับพร้อมทั้งรับรองว่าพระเจ้าจะดูแลทุกสิ่งการเติบโตนั้นเป็นขั้นตอนที่ปกติและไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งการเติบโตได้จนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวครับการมาของแผ่นดินของพระเจ้าหรือการมาของราชจักรของพระเยซูนั้นมาสู่โลกครับที่เต็มไปด้วยคนบาปและความบาปฉะนั้นจึงเป็นที่มาของอุปมาเรื่องข้าวละหมานและข้าวสาลีนะครับการเติบโตของข้าวละหมานท่ามกลางต้นข้าวสาลีนั้นพระเจ้าปล่อยให้เติบโตไปด้วยกันพระเจ้ากำลังให้โอกาสบรรดาคนบาปให้อยู่ร่วมกับคนชอบธรรมโดยที่ไม่ต้องจัดการอะไรก่อนโดยกลัวว่าคนชอบธรรมจะได้รับการกระทบกระเทือนด้วยและในเดียวกันก็เป็นโอกาสที่สองครับที่พระเจ้าได้มอบให้กับคนบาปคนอธรรมให้เขากลับใจใหม่ในมัทธิวบทที่13ข้อ24ถึง30นะครับซึ่งเราได้รับรู้มาแล้วอุปมาเรื่องต่อไปก็คืออุปมาที่มีความต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องข้าวละมานท่ามกลางข้าวต้นสาลีนะครับต้นข้าวสาลีก็คืออุปมาเรื่องอวนนะพี่น้องคงจำได้นะครับเรื่องอวนนี้ก็เปรียบเทียบกับแผ่นดินของพระเจ้าก็คือว่าถึงเวลาแล้วพระเจ้าจะทรงจัดการและแยกคนอธรรมออกจากคนชอบธรรมครับในวันที่พิพากษาของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่ายังจะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นในการทำงานของแผ่นดินของพระเจ้าแต่การเก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ยิ่งใหญ่จะยังคงมาถึงอย่างแน่นอนครับก็คืออุปมาเรื่องผู้หว่านพืชแผ่นดินของมารซาตานจะต้องยอมและเปิดทางให้กับพิธีอำนาจแห่งแผ่นดินของพระเจ้านะครับเราจะรู้ว่าในครับอุปมาเรื่องบ้านที่ว่างเปล่าพี่น้องครับจำได้ไหมครับลูกาบทที่11ข้อ24ถึงข้อ26ครับได้กล่าวถึงการมาของแผ่นดินของพระเจ้าและชี้ให้เห็นว่าการที่บรรดาผู้ที่รับการปลดปล่อยจากอำนาจชั่วนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเขายอมที่จะเอาตัวเองอยู่ใต้บังคับใต้การปกครองของพระเจ้าและอยู่ภายใต้พระคุณความรักและการอวยพรของพระเจ้าโดยการติดตามองค์พระเยซูคริสต์ครับไม่มีเวลาที่จะมัวโศกเศร้าในแผ่นดินของพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของสหายของเจ้าบ่าวเพียงนั้นครับผมอยากจะสรุปในวันนี้ก็คือว่าอุปมาต่างๆที่ผมได้ยกขึ้นมาเพื่อที่ร้อยเรียงกันเข้ามาเราจะเห็นว่าภาพของแผ่นดินของพระเจ้าการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นการมาที่หลายๆครั้งเราคิดไม่ถึงครับนะครับและหลายๆครั้งเราจะเห็นว่ามันเติบใหญ่ปกปุ้มชีวิตรองรับผู้คนทั้งโลกได้เกิดขึ้นตามเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนครับนะครับเราต้องเข้าใจว่าการเติบโตเป็นขั้นตอนนะครับและในขณะเดียวกันครับอาจจะมีความล้มเหลวบ้างนะครับแต่ในที่สุดครับพระเจ้าดูที่ความซื่อสัตย์ครับพระเจ้าดูที่ผลการเก็บเกี่ยวตรงนี้ครับ ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องแค่ทุกท่านในการที่เราเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมน